kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Szczegóły w regulaminie na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. To program Trzeciopolskiego Radia. Poniedziałek, 14 maja, jest 15. Justyna Mączka. I Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Polska zrobiła postępy w sprawie reform sądownictwa i czeka na krok ze strony Brukseli, mówi wiceszef polskiej dyplomacji. Migracja i unijny budżet. W tych sprawach władze Węgier i Polski mają takie samo zdanie. Viktor Orban rozmawiał w Warszawie z Mateuszem Morawieckim. Gwałtowne starcie Palestyńczyków z izraelskim wojskiem w Strefie Gazy. Zginęło co najmniej 37 osób. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans ma nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni uda się znaleźć porozumienie z polskim rządem w sprawie praworządności. Jednocześnie mówi, że nie ma na razie szans na zakończenie procedury związanej z artykułem 7 unijnego traktatu przeciwko Polsce. Jeszcze niedawno pojawiały się spekulacje, że spór uda się zakończyć być może już dzisiaj podczas spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich w Brukseli. Ale przed tym spotkaniem Timmermans informował. Dokonaliśmy pewnego postępu, ale jeszcze nie możemy powiedzieć, że wszystkie problemy zostały rozwiązane. Tak naprawdę chodzi o zagwarantowanie praworządności. Musi być jasny trójpodział władzy i muszą być gwarancje niezależności sądownictwa. Mamy wciąż co do tego wątpliwości. Komentując te słowa, wiceszef polskiej dyplomacji Konrad Szymański powiedział, że Polska zrobiła wiele, żeby sprostać oczekiwaniom Komisji Europejskiej w sprawie praworządności i teraz chciałaby zaobserwować proporcjonalne, symetryczne działania ze strony Komisji. Jeżeli możemy mówić o postępie, to ten postęp został dokonany ze strony Polski. Dzisiaj oczekujemy postępu po stronie Komisji Europejskiej również, ponieważ wyjście z tego napięcia jest możliwe tylko wtedy, kiedy obie strony będą czyniły jakieś kroki. W ubiegłym tygodniu posłowie przyjęli zmienioną po raz kolejny ustawę o Sądzie Najwyższym. Zapisano w niej, że skargi nadzwyczajne na prawomocne wyroki będą mogli wnosić tylko Rzecznik Praw Obywatelskich i Prokurator Generalny. Prezydent, a nie minister sprawiedliwości, będzie mianował asesorów sądowych. Polska i Węgry mają wspólne stanowisko w sprawie migracji i przyszłego unijnego budżetu. Mówili o tym na konferencji po rozmowach szefowie rządów Mateusz Morawiecki i Viktor Orban. Premier węgierskiego rządu jest z wizytą w Warszawie. Na konferencji była Sylwia Białek. Sylwia, co szczególnie podkreślali politycy? Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że współpraca między naszymi krajami rozwija się wzorcowo. Zwracał uwagę, że jednym głosem mówimy w kwestiach takich jak kryzys migracyjny czy negocjacje w sprawie przyszłego unijnego budżetu. Nawiązał również do dialogu z Brukselą. Tłumaczył, że Europa Środkowa ma swoje unikalne doświadczenia i często jesteśmy nie za bardzo dobrze rozumiani przez partnerów z Europy Zachodniej. Oni, jak podkreślał, mieli to szczęście, że nie przeżyli na przykład komunizmu. My tłumaczymy spokojnie, ale w sposób bardzo zdecydowany, że konieczne do przeprowadzenia reformy, na przykład reforma wymiaru sprawiedliwości, one muszą być przeprowadzone właśnie dlatego, że my wychodzimy już może nie z komunizmu, bo z niego wyszliśmy, ale z pewnych nawyków postkomunistycznych, z którymi nie mają do czynienia dojrzałe systemy polityczno-społeczne Europy Zachodniej. Z kolei Viktor Orban zaznaczył, że kwestia kryzysu migracyjnego i przyjmowania uchodźców nie jest dla Węgier sprawą taktyczną, tylko najważniejszą. Suwerenność narodowa jest po prostu zasadnicza, powiedział. Nasi rodzice, dziadkowie by się w grobach przewracali, gdybyśmy dołożyli się do tego, że ktoś inny, nie Węgrzy, zdecydowali, kto jest na naszym terenie, mówił Orban. Sylwia Białek, dziękujemy. Nawet miliard euro może stracić część polskich województw. Chodzi o dodatkowe środki z Brukseli przyznawane w nagrodę za sprawne wydawanie pieniędzy z obecnego unijnego budżetu. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński mówił podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, że z wydawaniem unijnych pieniędzy muszą przyspieszyć województwa wschodniej Polski, z wyjątkiem Podkarpacia. Liczę na to, że w tym roku nastąpi przyspieszenie, że samorządy, szczególnie parę regionów, tych naszych maruderów, weźmie się do pracy i mając taki dobry bodziec jak wybory samorządowe, przyspieszy wykorzystanie funduszy. Komisja Europejska, jak informuje resort inwestycji, oceni polskie wydatki z kasy Unii pod koniec roku. Do 37 wzrosła liczba Palestyńczyków, którzy zginęli w starciach z izraelskimi żołnierzami w Strefie Gazy. Takie dane przedstawiło palestyńskie Ministerstwo Zdrowia. Według różnych źródeł rannych zostało od 900 do 1700 osób. Palestyński rząd oskarżył Izrael o dokonanie masakry na granicy, gdzie od rana trwają protesty przeciwko przeniesieniu amerykańskiej ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy. Na koniec mamy jeszcze informacje o dużych utrudnieniach na

Album 1999, rok 1982, ale teraz u nas na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w wersji zremasterowanej. Z okazji Record Store Day, czyli ukazała się ta płyta w takiej właśnie w formie pod koniec kwietnia. Zaledwie 13 tysięcy kopii zostało wytłoczonych tego zremasterowanego albumu. Jak Państwo słyszeli, naprawdę brzmi świetnie. Zmieniła się również okładka płyty. Zatem fanom Prince'a nie muszę mówić, że powinni zaopatrzyć się w ten krążek. Natomiast osobom, które do tej pory troszkę były na bakier z twórczością geniusza z Minneapolis, zwracam tylko uwagę, że naprawdę ta płyta świetnie brzmi. W następnym utworze również pojawi się Prince. We gon' get it. If I'm caught in a dance party without my dancing shoes and everybody dances on my back beat, shame on me. If I'm out in my business just doing the right thing and you try to find me off in the street, shame on you. If my family's waiting for that special blessing to come their way but they ain't trying to get on their knees and pray, shame on me. We live in a time where every nation's fighting around the world. Yeah, we can all agree that peace is the way. Shame on us. Shame on me. Shame, shame, shame on me. ten oto sposób zajrzeliśmy do naszego czarnego kalendarza. Właściwie cofnęliśmy kartkę na dzień wczorajszy, bowiem 13 maja. Co roku świętujemy kolejne urodziny Stevie'ego Wondera. Wczoraj 68. Geniusz związany z Tamla Motown przez całą wytwórnię po prostu napisał całą masę przepięknych piosenek, wydał mnóstwo fantastycznych płyt, no i jest z nami właściwie przez cały czas. Teraz nagranie z 73 roku Golden Lady, album Inner Visions. Golden Lady. Nagranie z 1973 roku. Co ciekawe, Stevie Wonder, i to pokazuje, jak wielkim jest artystą, napisał tę piosenkę, zaśpiewał. Oczywiście napisał słowa, skomponował muzykę, zaśpiewał, zagrał na wszystkich instrumentach klawiszowych, jak również na instrumentach perkusyjnych. Zaprosił tam jeszcze trzech kolegów, którzy mu trochę pomogli, i tak powstała piosenka zatytułowana Golden Lady. Teraz zastanawiałem się, co w tym momencie powinienem zagrać, i pomyślałem, że będzie to najprostsze. Myślałem sobie w tej chwili, że właściwie znam tylko jedynego Polaka, który zaśpiewał duet ze Stevie Wonderem, i najprawdopodobniej jest jedynym Polakiem, który taki duet ma w swoim CV. Nazywa się, uwaga, uwaga, Wojciech Mann. A było to 27 maja 1989 roku, czyli na chwilę przed występem Stevie'ego Wondera. Wydarzyło się coś bardzo niezwykłego. Dzień wcześniej Jan Lityński i Jacek Kuroń zaśpiewali I Just Called to Say I Love You, a właśnie w dniu koncertu 27 maja 1989 roku Wojciech Mann pojawił się na scenie, ponieważ tłumaczył Stevie'ego Wondera, no i doszło do słynnego, już legendarnego duetu pomiędzy, z udziałem tych dwóch wspaniałych panów. 29 lat później, w tym samym miejscu, bo nie na tym samym stadionie, ale w tym samym miejscu, pojawi się Beyoncé Knowles, która zaśpiewa między innymi tę piosenkę.

watch the ankles break. Whoa, whoa. I know you wish I would fade away, but I got more to say. Lord, they pray. Miła, przesympatyczna, znakomicie słuchająca się z płyta, czyli nowy album Good Thing Leona Bridgesa. Album, który ukazał się 4 maja i zawiera bardzo mało materiału, bo zaledwie 34 minuty. Natomiast od początku do końca w ten sposób właśnie przepięknie nam groovy. Za całość odpowiedzialny jest Nate Mercerot, czyli gitarzysta jazzowy, producent, człowiek grający na wielu instrumentach. I właśnie to on zagrał tę przemiłą solóweczkę na zakończenie tego utworu. Dress me up, I like it better if we both pretend. Yeah, make a Jedna z najlepiej ocenianych płyt 2018 roku, jak do tej pory przynajmniej, czyli nowy album Janelle Monáe, który ma świetne, absolutnie świetne recenzje. Trudno się dziwić, że na przykład ten utwór, Take a Bite, tak znakomicie groovy, jeśli możemy tego słowa użyć, bo za jego kompozycję odpowiadają m.in. Nana Kwabena, znakomity DJ i producent, oraz John Bryon, czyli współpracownik Kanye'ego Westa. No a Janelle wiadomo, jak zwykle, we wspaniałej formie. I walk dead, but I intend to stop living. I walk dead, I'm good at giving. Stronger than pride. I won't pretend that I intend to stop living. I won't pretend I'm good at ever giving. I can't hate you, though I have tried. I still really, really love you. Love is stronger than pride. Sitting here wasting my time, be like waiting for the sun to rise. It's all too clear. Things come and go. Sitting here waiting for you to be like waiting for winter. It's gonna be nazywa się Amber Mark, czyli właściwie tak jak mężczyzna, ale jest przepiękną kobietą, pochodzi z Nowego Jorku. Przepięknie śpiewa, cudownie wręcz śpiewa, a jak wygląda? No to takie trochę zadanie domowe, zwłaszcza dla męskiej części słuchaczy audycji Soul Muzyka Duszy. Amber Gord właśnie wydała swoją debiutancką epkę i naprawdę muzyka przednia. I'm getting in the mood and feeling sentimental. The way you look at me, no, it ain't accidental. Though I ain't clear if it's real or if you hit me central. 'Cause I'm not the type to automatically get caught. such a blessing. Gotta know that I really waited, really waited. Oh yeah, she just came calling love. In my mind, but what if we collide like Superman and Kryptonite? I won't see things, yeah, of the periodic table. Molecules when joint becoming unstable, but I'm not the type to stray, jump into the deep end. Deva Mahal, czyli córka Taj Mahala z znakomitą płytą Randy, wydaną właśnie w tym roku. No i to już prawie wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy na dziś w audycji Soul Muzyka Duszy. Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona bardzo uprzejmie dziękuję Państwu za uwagę. A na zakończenie jeszcze jedna piosenka, a właściwie nie, jeszcze dwie piosenki nam się zmieszczą. Lauryn Hill najpierw. Refugee camp, conspiracy theory, why? Yeah, why? You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Caught in the way that I stand. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Okay. It's okay. Oh, pretty baby, don't Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Piosenkę, którą napisał Frankie Valli 51 lat temu. Przepięknie zaśpiewa Lauryn Hill na albumie, który ukazał się 25 sierpnia 1998 roku. To kolejna piosenka z ósemką w dacie wydania. Teraz już naprawdę dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Buena noche, querido hermano. Compañeros y amigos. ¡Wow! Aquí estamos en este instante a saber el tiempo, a saber la República. ¿Qué pasa? ¿Qué?